Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsani ila yevmiddin. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار في السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبِتَنَّ اُنَاسٌ مِنْ اُمَّتِي عَلَى اَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلُعْبٍ وَلَهْبٍ فَيُصْبِحُونَ كِرَدَةً وَخَنَازِيرًا بِاِسْتِحْلَالِهِمِ الْمَحَارِمَ وَاتِّخَاذِهِمِ الْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمِ الْخَمْرِ وَاَكْلِهِمِ الرِّبَى وَالْلُّبْسِهِمِ الْحَرِيرِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَلْكَمَا قَالْ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet, Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının 459. sayfasının 2. hadisinden itibaren okuyup izahına geçmeyi istiyoruz. Bunlara başlamazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, bağlılığımızın bir nişanesi olmak üzere ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun diye sair enbiya ve mürselin ve cümle evliya Allah'ın ve bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Saadat ve Meşahit-i Ruhu Aliye'miz Kaddesallahu Esrarahumul Aliye Hazaratının ruhlarına hediye olsun diye okuduğumuz kitabı telif eyleyen Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın ruhuna, kendisinden feyiz aldığımız Mehmet Said Kotku hocamızın ruhuna hediye olsun diye, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, hayır ve hasenat sahiplerinin İskender Paşa'nın, beldemizin medarı iftiharı, eski enbiyanın, sahabe-i kiramın, tabiinin vesaire evliyaullah'ın ruhlarına hediye olsun diye uzaktan ve yakından şu hadisleri dinlemeye buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının istediklerinin ruhlarına hediye olsun diye yaşayan biz Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Dersimizin başında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Ebu Ümame ve İbni Abbas radıyallahu anhum hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki vellezî nefsü Muhammed'in biyedihi, şu Muhammed'in canı, nefsi, kudreti elinde olan Allah'a and olsun ki, yani yaşaması, ölmesi, hayatı, mematı, faaliyetleri, hayrı, şerri hep Allah Teala hazretlerinden oluyor insanın. Onun kudretine boyun bükmüşüz, kaderine razı olmuşuz. O her şeyi tasarruf ediyor. Ne dilerse öyle yapıyor. Rabbimizden hayırlar dileriz. Ona yemin olsun ki buyuruyor Peygamber Efendimiz. Leyebitenne ünasun min ümmeti ala eşerim ve batar. Benim ümmetimden bir kısım insanlar keyif ve kibir üzere geceleyecekler, gecelerler. Keyif, efendim, aşırı eğlence, neşe, ferah, efendim, ve tekebbür, böyle efendim etrafa çalım satmak vesaireyle gecelerler. Başka, ve lü'bin ve lehbin, oyun ve eğlence üzere gecelerler. Neşe, efendim, kibir, oyun, eğlence ve gafletle dolu böyle geceyi geçirirler. Feyusbihune, böyle geçirirler ama sabaha sabahlarlar. Kıradeten ve hanazire, maymunlar ve hınzırlar olarak domuz suretinde sabahlarlar. Öyle yatarlar, öyle kalkarlar. Bunun için böyle bu ceza kendilerinin suretlerinin tebdili nedendir? Yani insanlıktan çıkıp da maymun veya domuz suretine geçmeleri nedendir? Arkasından izah ediyor Efendimiz. Bistihlalihimil maharime. Allah'ın haram kılmış olduğu şeyleri helal görmelerindendir. Aldırmayıp işlemelerindendir. Haram omuz siliyor, aldırmıyor, yapıyor. Haramsa haram. İçki yasak diyorsun, sen içmiyorsan bana ver diyor. Faiz haram diyorsun, sen yemiyorsan bana ver diyor. Yani küstah, saygısız, edepsiz. Onu haram, haramı helal saymalarından, aldırmamalarından. Ceza bir bundan. Vettihazihimin kaynağı. Şarkıcı kadınlar edinip onları söyletmek, çığırtmak, oynatmaklarından dolayı. Ve şürbihimil hamr, içkileri içmelerinden dolayı, içki içmelerinden dolayı. Ve eklihimir riba, faizi, ribayı yemelerinden dolayı. Ve lübsihimil harir, ipekli elbiseleri giymelerinden dolayı. Bunların hepsi haram, yasak olan şeylerdir. Bu haramları, bu yasakları yapınca Allah-u Teala Hazretleri onları domuz suresinden maymun suretine getirir. Getirecek. Böyle yapacaklar, böyle geceleyecekler. Keyifleri yerinde, efendim, eğlence, oyun, vur patlasın, çal oynasın ama sabaha o hale gelecekler. Ülemamız demişler ki eski ümmetlerde suret değiştirilmesi olmuş. Yani insan suretinden çıkıp hayvan suretine gelmiş. Burada da olabilir. Bir kısmı da diyor ki bu siretlerinin, batınlarının, iç hallerinin, ruhi durumlarının değişmesi de olabilir. Yani domuz olacaklar, dört ayaklı böyle küt burunlu o menhus hayvan olmayacak da içi domuz gibi olacak. Ruhu, ahlakı domuz gibi olacak. Domuz kadar aşağı hor olacaklar. Öyle bir sonra kredeten maymunlar. Maymun nesiyle maruftur? Taklidiyle maruftur. Taklitçi, şahsiyeti yok. Karşısındaki gördüğü şeyi taklit ediyor. Domuz neyle maruftur? Oburluğuyla ve şehvetiyle maruftur. Onun timsalidir. Çünkü yer yağlanır, yağlanır, yağlanır, saldırır. Sağa sola. Azgın. Azgınlığın sembolü olmuş oluyor. Etlerinde de tabii çok insan vücuduna zararlı parazitler meydana gelir. Yani yasak edilmesinin çok çok hikmetleri var. Vücuda çünkü zararı var. Beslenmesinin zararı var. İşte o surete getirilirler. Bu durum istikbale ait. Yani böyle muhakkak ve muhakkak böyle yapacak ümmetinden bazı kimseler de ondan sonra böyle bu hale gelecekler diye Efendimiz bildirmiş. Bizim zamanımızdaki yılbaşı eğlenceleri, yaz eğlenceleri bu hadis-i şeriflerde belirtilen tehlikelerin memleketimize yerleşmeye başladığını gösteriyor. Yani şu hadis-i şerifteki sözler bile hafif kalacak rezaletlerin olduğu eğlenceli gece toplantıları veyahut rezaletleri oluyor. Duyuyoruz gazetelerden. Bir kısmının resmini görüyoruz. Geçenlerde bir gazetede bir resim gördüm. Hem de çok öyle müstehcen resim filan umumiyete basmayan, haberlerle şey yapan bir gazeteydi. Şöyle 10-15 tane kadın hamamda dizilmişler. Dikkat edin. Hamamda dizilmişler, turist kadınlar. Erkekler de peştemali sarılmış, kadınları keseliyor. Her bir kadının başında bir erkek var. Resim, fotoğraf. Düşünebiliyor musunuz? Sahneyi. Hepsi böyle. Hepsinin başında bir tane şey. Kadınlar uzanmış, kimisi yüzü koyun yatmış, kimisi öteki türlü yatmış. Bir ikisi masaj yapıyor ve keseliyor. O yılbaşı eğlenceleri, o bizim gitmediğimiz, bilmediğimiz deniz kenarları, o plajlar, o plajlardaki yazlık evler, efendim, o bizim efendim işte turist celbetmek için bilmem oteller yaptığımız Akdeniz sahilleri, Ege'nin o güzelim efendim çam ormanlı, efendim yeşil sulu güzelim koyları, körfezleri, neler oluyor? Çıplaklar kampları bile var. Yani Fransızlar şurasını ayırmışlar, kamp yapmışlar. Hiç bir şey giyinmeden dolaşıyorlar, şeyler gibi. Vahşi hayvanlar gibi. Böyle yapıyorlar. Keyifleri yerinde, eğlence, oyun, söz dinlemez, laf anlamaz, gaflet, efendim, kibir, ucup, parası var ya, yapıyor. Sonra ne olur? Ya Allah domuz haline getirir, maymun haline getirir, ya da içleri onlar gibi olur, onlardan beter olur. İnsanın isterse yüzü, şekli insan suretinde olsun. Yani Allah onu efendim saitler defterinden sildikten sonra, iyi kullar defterinden sildikten sonra, isterse Firavun gibi, Karun gibi, efendim Şeddat gibi, Nemrut gibi, isterse iki ayağı üstünde dolaşsın. Öyle iki ayak üzerinde dolaşan insan suretinde mahluklar var ki, ulaike kel en'ami belhum ezal. Onlar hayvanlardan, hayvanlar gibidir. Hatta o hayvanlardan daha şaşkındır. Hayvan Rabbına vazifesini bilir yapar. Hayvan Rabbına vazifesini bilir. Kuşlar cıvıl cıvıl öter, tesbih eder. Böcekler tesbih eder. Çiçekler tesbih eder. Ağaçlar, yapraklar, efendim, bulutlar, rüzgarlar tesbih eder. Rabbına itaatli olur da o münkir olan, iki ayağı üzerinde dolaşan hain, zalim, Allah'ın nimetini yiyip de ona asi gelen alçak, o hayvandan aşağıdır. Çünkü ötekisi isyan etmiyor. Ötekisi gene tesbihinde, zikrinde, ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin la tefkahune tesbihahum. Hiç Allah'ın zikrinden gafil varlık yok, ama siz onların tesbihlerini, zikirlerini duyamazsınız diyor. Çok ayet-i kerimelerde. Bir ayet-i kerime değil, iki tane de değil. Tesbih etti sigasıyla, mazi sigasıyla da geçiyor. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı ve huvel azizül hakim diye. Yusebbihu lillahi diye de geçiyor. Tesbih etmekte, şu anda tesbih ediyor diye de geçiyor. Bu ayeti okuduğum ayet-i kerimede de ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi ve lakin la tefkahune tesbihahum. Hiçbir şey yoktur. Yoktur ki Allah'ı zikretmesin. Her şey Allah'ı zikri tesbih eyler, ama siz farkına varmazsınız buyuruyor Allah-u Teala. Evliyaullah'ın hayatlarını yazanlar, yazan kitaplarda, şeylerde naklen okuduk ki diyorlar ki Evliyaullah'ın kerametleri zahir meşhurlarından, hakikaten hayatıyla, yazdığı eserlerle gerçekten bu işleri çok derinden bildiği anlaşılan büyük muhterem zatlar ki Allah şefaatlerine nail eylesin. Diyorlar ki kulağından perde kalksa duyar. Hakikaten tesbih ederler. Lisan-ı hal ile değil. Gerçekten tesbihatı vardır. Yalnız kulakları perdeli olanlar duymuyor. Ötekisi duyar. İsterse iki ayağı üzerinde dolaşsın Firavun olduktan sonra, efendim Nemrut olduktan sonra, isterse iki ayağı üzerinde dolaşsın. Ahireti mahvolduktan sonra dünyada isterse bal börek yesin, isterse saraylarda yaşasın. Ahiret ebedi, dünya 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl. Ondan sonra devamlı azap cehennemde. Hüm fiha halidun. Onlar o cehenneme atıldıkları zaman ebedi azap içinde kalacaklar. Devamlı yanacaklar. Devamlı işkence görecekler. O mu iyi? Yani burada 3 gün, 5 gün sarayda yaşamak, ondan sonra orada ebedi mahrumiyete uğramak mı iyi? Bu dünyada Allah'ın emrini tutup, helallerini yiyip, haramlarından korunup ahirette ebedi cennet nimetlerine kavuşmak mı iyi? Akıl var, mantık var ortada. Şimdi aslında Müslüman sıkıntı çeker kardeşlerim. Hatta en büyük sıkıntıları peygamberler çeker. Eşeddül belaya alel enbiya. En büyük belalar onlara gelir. Çünkü kuvvetli kul. Allah'a imanı, bağlılığı, numune derecede kuvvetli, müstesna kul. En büyük sıkıntılar onlara gelir. Onlar çok sevap kazanırlar. Ondan sonra salih kullara gelir. Ondan sonra daha aşağı, daha aşağı. Ondan sonra efendim acizlere, naçizlere az gelir. Çünkü biraz fazla soru sorsan, biraz fazla imtihana tutsan kalacak. Olduğu yere çöküp kalıverecek. Dayanıksız, biçare, zavallı, güçsüz. Onun için onlara az gelir ama sevapları da az olur. Dünya hayatında meşakkat çeker misin? Malına imtihan gelir. Canına imtihan gelir. Sıhhatine halel gelebilir. Başına hastalık gelebilir. Üzüntülü haller gelebilir. İftiraya uğrayabilir. Çoluk çocuğundan, yakınlarından anlayışsızlık görebilir. Hakları gasp edilebilir. Hep insan olduğu için. Allah'ın sevgili kullarına bunlar gelmez diye bir şey yok. En sevgililerine en çok gelir. Sabredip de derecesi artsın diye. Yalnız bir hadisi şerif gördüm ki Allah-u Teala Hazretlerinin bazı kulları vardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah onları afiyet üzere dünyaya getirir. Afiyet üzere yaşatır. Afiyet üzere öldürür. Afiyet üzere de cennetine sokar. Allah biz onlardan eylesin. Zayıfız. Zayıf biçareleriz. Ama eğer beni yandırsalar, tenim külüm göğe savursalar, efendim toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni dediği gibi Yunus Emre'nin. Yani Müslüman yansa da, yakılsa da, parça parça edilse de, külleri havada savrulsa da hak yoldan dönmez. Emir var, cihat olacak, yürü. Bir gül bahçesine gider gibi cihada gider. Elhamdülillah. Nereye gidiyorsun? Şehitlik ihtimali olan bir yere gidiyorum. Güle oynaya gider. Davulla, zurnayla uğurlarlardı bizim eskiden ecdadımızın zamanında köylerde, efendim cihada gidiyor diye. Niye davulla, zurnayla gönderiyor? Neşeyle gönderiyor. O kahramanlar gidecekler, belki şehit olacaklar. Ne mutlu. Dönüp gelirse gazi olacak. O da güzel. İki güzellikten birisi. Ya şehit olacak ya gazi olacak. Elbette düğün gibi gönderilir. Bizim şeyimiz öyle. Yani ben ölsem, cennete gidecek olsam, dönüp de şu dünyaya bakar mıyım? Burada kalası gelir mi insanın? Eskilerden bir tanesine Allah-u Teala Hazretleri nasip etmiş, huri kızlarından bir tanesi küçük parmağını göstermiş. Dünyada kalacak hali kalmamış adamın. Ne yapsın onu gördükten sonra, bu benim hurim diye burada artık gözü bir şey görmemiş. Onun için Müslüman ahiret nimetlerini bildiğinden buranın meşakkatlerine dayanır. Dişçi de dişimizi tamir ettirecek diye onun gırgırına, iğnesine, şeyine nasıl tamir ediyoruz? Getiriyor iğneyi, pırt batırıyor. Ondan sonra getiriyor makineyi, cız cız cız cız cız cız cız cız cız cız, efendim dişini oyuyor insanın. Biraz sinire geldi, aman biraz çek filan. Niye kendi eline gidiyorsun, bir de para veriyorsun üstüne? Hocam arkasından dişim sağlam olacak, iyi yemek yiyeceğim, rahat edeceğim. İlerideki bir takım rahatlıklar için dünyada bir takım sıkıntıları göze alıyor insanlar. Herkes alıyor. Adam ameliyat yatıyor. Ya niye sen koyun musun kendi kendine doktorun karşısına gidiyorsun da neşlerin altına yatıyorsun, bıçağın altına, kesecek seni. Kessin hocam, hastalık çıkacak, sıhhat gelecek. Kesmeye razı. İşte Müslümanın halini buradan anla. Ahiret nimetlerini gören Müslüman, imanı kuvvetli olan Müslüman, buradaki bir şeye dönüp de bakmaz. Buranın küçük, ufak tefek kırıntı lezzetinden dolayı ona takılıp da ahireti kaybetmez. Ama insanların imanı zayıf olunca insanların ahirete inanmıyor ki. Ben bu dünyaya bir kere gelmişim, vur patlasın, çal oynasın, vaktimi güzel geçireceğim diyor. Güya akıllılık da yapıyor. Peki, akıllılık yap. Sen böyle güzel güzel oyna. Sen oynarsan, ötekisi oynarsa, ötekisi oynarsa ne olur? Efendim vur patlasın, çal oynasın, suluk ile cemaati gibi olur şey. Bütün memleket ahalisi ne ileriye gidilir, ne rahat edilir, ne zenginlik olur. Düşman da gelir, istila eder. Efendim bu sefer kırbacın altında o öbür taraftaki oynadığının fitil fitil acısı burnundan gelir. Demek ki hayat acıymış, çalışmak lazım. Yazın çalışmayan kışın sıkıntı çeker. Yani Ağustos böceği gibi yazın çalan kışın kapı kapı dolaşır. Ama karınca gibi yazın çalışan kışın yuvasında topladığını yer. Yani hayat çalışma şeyi olduğundan o işle dünya işi bile yürümez. Yani o eğlence devamlı olduğu zaman dünyası bile insanın yürümez. Nerede kaldı ki ahiret yürüyecek? Yani dünyasındaki kısa bir rahat etmek için bile insanlar devamlı çalışmak zorunda. Ama insanın içine şey geldi mi, şeytan nefsi kuvvetlendi mi, zevke bir alıştım bırakamaz. Hocam Allah kahretsin şu sigarayı, efendim bırakamıyorum, öksürüğüm, tıkanık vücudum, efendim merdiven çıkamam, bilmem uykum kaçtı, bilmem ne. Sigaraya mesela söylüyor böyle. Ne kadar kötü bir alışkanlık. Veyahut afyona alışmış, hastaneye getiriyorlar, krize geliyor böyle, til til titriyor, aman bana biraz afyon verin. Canını isteseler canını veriyor, afyon çekecek, alışmış. İçki müptelası ille içki bulacak. İçki vermiyorlar, ispirto içiyor, kolonya içiyor, alışmış. Yani alışan artık tutamıyorsun. Alıştı öyle eğlenecek. Ne yapacak? Neşeli vakit geçirecek, vur patlasın, çal oynasın, eğlenceler, oyunlar vesaireler, çalgıcılar vesaire. Efendim ipeklileri giyecek, faizleri yiyecek, para lazım. Eğlenceye para lazım. Onun için böyle normal kazançla, el emeğiyle kazanılan para yetmez. Rüşvet gelsin, faizden gelsin, efendim haramdan gelsin. Namusunu satarak razı. Namusunu da satıyor. Efendim rahat edeceğim diye. Efendim içki içiyor. Faiz yiyor. Kızlarla, erkek şarkıcılarla eğleniyor. İpekliler giyiyor ama sonra bu dünyada da horluk, ahirette de horluk işin sonu. Çok öyle gazetelere resimleri basılmış meşhurlar var ki sonunda ya intihar etmiş ya bir kenar mahallede böyle saçı başı dağılmış bir koca karı haline gelmiş, kimse yüzüne bakmıyor. Hey hey, bir zamanın şöhreti olan şu insanın şu sefaletine bak filan diye. Git de dinle. Hayatından memnun mu değil mi? Ama tabii gençken, işin farkında değilken öyle şeyler yapıyorlar. Rabbimiz bize uzağı görme nasip etsin. Amin. Hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı nasip etsin. Amin. Bir haram, bir mahsurlu iş gözümüze ilk bakışta tatlı bile görünse, canımız çekse de biz de istesek bile Rabbimiz o istediğimiz halde onu bize vermesin. Doğru. Bir sonu hayır gelecek, hayırlı iş, akıbeti güzel olan, sevaplı olan, Allah'ın rızasına uygun olan bir iş nefsimize ağır da gelse onunla da yapmayı, o meşakkatlere katlanıp o yüklerin altına girip de o sevapları kazanmayı Rabbimiz bize nasip eylesin. Amin. Malımızı, canımızı, işimizi, gücümüzü, hayatımızı, zamanımızı Allah yolunda, rızasını kazanmak yolunda harcayacak yiğitliği cümlemize Rabbimiz ihsan eylesin. Vellezî nefsî biyedihî la yu'minu ahadukum hattâ yuhibbekum lihubbî etercûne en tedhulul cennete bi şefaati وَلَا يَرْجُوهَا بَنُوا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ Abdullah İbni Cafer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sahabesini teselli etmiş, övmüş, buyurmuş ki وَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي Canım, nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki ümmetten bir fert sizi sevmedikçe, benim sevgimden dolayı sizi sevmedikçe mümin olmuş olmaz. Sahabeyi sevmedikçe mümin olmuş olmaz. Ümmetten bir fert. Şimdi burada diyor ki la yu'minu ehadüküm. Sizden birisi mümin olmuş olmaz. Ehadüküm. Onlardan birisi mümin olmuş olmaz. Hatta yuhibbeküm. Sizi sevmedikçe. Niçin? Lihubbi. benim sevgimden dolayı. Benim sevgimden sözünün efendim zamir-i muttasılın fail veya meful olması dolayısıyla mazhara bitişen zamirin iki manası vardır. Birinci manası şudur ki onlar beni seviyorlar diye siz ümmet onları sevecek. Yani biz Resulullah'ın ashabını seveceğiz. Neden? Onlar Resulullah'ı sevdiler, hizmetinde bulundular. Etrafında pervane kesildiler, canlarını siper ettiler, vücutlarını siper ettiler, Resulullah'ı el üstünde tuttular, baş üstünde tuttular, hizmet ettiler diye o Resulullah'a bağlılıklarından dolayı biz de onları severiz. Ashabı hizmetinde bulundular. Ne güzel şey yaptılar. Ben Resulullah'ı seviyorum, Resulullah'ı seveni de seviyorum. Resulullah'a bağlananı da seviyorum. Resulullah'ın dostunu da seviyorum. Onu sevdin mi? Evladını severim, torununu severim, efendim, hırkasını severim, sakalının kılını severim, gözüme sürerim, her şeyini severim. Bir mana bu. İkinci mana, benim sizi sevmeme bakarak onlar da sizi sevecekler. Ben siz ashabımı nasıl seviyorsam, benim sevdiğimi sevmeyen benden değildir. Onlar da sevmesi lazım. Ben sizi ashab edinmişim, yanıma almışım, meclisime kabul etmişim, bağrıma basmışım, başkası sizi sevmiyor. Ben sevmişim, onlar sevmiyor. Öyle şey olur mu? O zaman iman etmiş olmazlar. Nereden baksan yani, ister o taraftan bak, ister bu taraftan bak, Peygamber Efendimiz'in sahabesi insanların en üstünlüdür, en mübarekleridir. Onlara, onların sevgisi gönlümüze yerleşik olacak. Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, efendim, Aşere-i Mübeşşere, diğer sahabesi, Ensar, Muhacirin, hepsi başımızın tacıdır. Gökteki yıldızlar gibi pırıl pırıl mübarek insanlardır. Devamında buyurmuş ki, اَتَرْجُونَ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاتِ وَلَا يَرْجُحَا بَنُوا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. Ey ashabım, siz benim şefaatime erip de cennete gitmeyi ümit ediyorsunuz da Abdülmuttalip oğullarının gitmesini ummuyor musunuz? Yani onlar benim üstelik ashabım, akrabam. Hem ashabım hem akrabam. Orada ikili şey var. Siz benim şefaatimle cennete gitmeyi umuyorsunuz da Abdülmuttalip oğullarının gideceğini ummuyor musunuz? Onlar da gider demek. Öncelikle gider demek. Yani Haşim oğulları, Peygamber Efendimizin efendim akrabası, onlar da elbet gidecek demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin efendim şefaati ile ümmeti Muhammed şerefyab olacak, hayırlara erecekler, efendim günahkarlar kurtulacak. Efendim beş kademede şefaati var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Birincisi mahşer halkı Allah-u Teala Hazretlerinin divanına durdukları zaman güneş tepelerini kaynatacak. Beklemekten dermanları kesilecek, diz çökecekler, terlere batacaklar. Çok sıkıntılı bir bekleyiş olacak. Ancak sadaka verenler sadakaları gölge edecek kendilerine. Allah'ın iyi kulları arşın gölgesinde gölgelenecek. Ötekiler çok şikayet edecekler. Hatta diyecekler ki, şu hesap ne zaman görülürse görülsün de cennete gideceksek cennete gidelim, cehenneme gideceksek cehenneme gidelim diyecekler insanlar. Yani o beklemek o kadar zor gelecek insanlara. Daha ortada hesaplama yok. Defterlerin açılıp da sorgusu suali yok insanların daha. Beklemek o kadar canlarına tak diyecek. Peygamber peygamber dolaşıp şefaat eyle de Rabbimiz hesaba başlasın diyecekler. Peygamber Efendimiz şefaat edecek. Başkalarının hiç öyle şeye yok, cesareti yok ve o zaman ilk önce hesap başlayacak. Yani o bekleyişten kurtulacaklar. İlk şefaati o. İkinci şefaati Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin günahları dolayısıyla cehenneme düşmesi mümkün olan insanların affını isteyecek Allah-u Teala Hazretlerinden. Cehennemden affedilecekler. Cehenneme düşmeden cennete girecekler. İkinci şefaati bu. Yani hesabı kötü. Hesabı tam vurulsa, Efendimiz şefaat etmese cehennemi boylayacaklar. Çünkü hataları, kabahatleri var. Efendimiz şefaat edecek. Cehenneme girmeden cennete girecekler. İkincisi bu. Bir kısım sahabeye cehenneme girdiği zaman, girdikten sonra şefaat edecek Peygamber Efendimiz, onlar da cehennemde yanmaktan kurtulup çıkacaklar. Böyle kademe kademe şefaatleri var. Yani ümmeti Muhammed şefaate erecek de hem ümmeti olup hem de akrabası olan Abdülmuttalip oğulları girmeyecek mi? Yani o, siz kendinize umuyorsunuz ya, ey ashabım cennete girmeyi, beni Abdülmuttalip'in girmesini umuyor musunuz? Onlar da girecekler. Onlar da lütfumla, şefaatimle, Allah'ın efendim affetmesiyle girecekler diye buyurmuş. Bize buradan düşen Peygamber Efendimiz'in ashabına saygımızı muhafaza etmemizdir. Saygımızı muhafaza edeceğiz. Çünkü bu gibi hadis-i şerifler çok. Bu manayı belirten hadis-i şerifler çok. Ama hocam onlar birbirleriyle mücadele etmişler. Ben bir tarafı tutarım, öbür tarafa yüklenirim. Hata edersin. Çok büyük hata edersin. Öyle yapanlar var. Başka mezheplerden, yani ehli sünnet mezhebinin dışından bazı insanlar var ki taraf tutmuşlar. Ama bizim büyüklerimiz diyorlar ki çok şükür ki Allah bizi onların zamanında yaşatıp da onlardan birisini tercih edip onların yanında yer almak durumuna düşürmedi. Kılıçları elimize alıp da onlarla savaşıp da kılıçlarımızı onların kanıyla kanlandırmadı. Şimdi dilimizle onları yaralamayalım. Aradan zaman geçmiş. Bizde Allah şey yapmış, korumuş, o devirde gelmemiş. Kanaat ve iştihat dolayısıyla o öyle gene mazur olur da sen bir tarafı tuttuğun zaman hata edersin. Allah'ın sevgili kuluyla zıtlaşan insan Allah'ın kendisine harp ilan etmesine sebep olmuş olur. Yani Allah'ın dostlarına söz söylemek yok. Onu öğreneceğiz. Bu devirde bunun ehemmiyeti nedir? Bazı bozuk mezhep taraftarları vardır. Türkiye'de de vardır. Eskiden beri de vardı. İstanbul'da da vardır. Sahabenin bazısını tutarlar, bazısına söverler. Sebb etmek deniliyor. Ashaba sebb ederler. Şu şöyledir, bu böyledir filan diye atarlar, tutarlar. Şu hadisleri rivayet eden sahabenin bazısına bile çatarlar. Hatta bazı bozuk mezhep sahipleri sahabenin çok büyük bir kısmını defterden siliyor. Onları şey yapmıyor. Ancak kendi ölçülerine uygun gördüğü, yani parmakla sayılacak kadar 10-12 tanesini şey yapıyorlar. Öyle şey olur mu? Yani binlerce sahabenin hepsinin böyle defterden silinmesi olacak iş mi? Yapıyorlar. Yani bunlar yapıldığı için bu nasihat bize bugün hayatımızda önemlidir. Siz ashabtan bir kimsenin aleyhinde konuşana ortak olmayın, mani olun, söz söylettirmeyin. Peygamber Efendimiz'in ashabıdır diye. Çünkü onun sevgisiyle, Resulullah'ın onları sevmesiyle biz de onları sevmekle mükellefiz. Veyahut onların Resulullah'a bağlanıp saygı duyup da hizmet etmesiyle onları sevmemiz, bu gibi hadis-i şeriflerde bize emredilmiştir. Kardeşlerim, bizim yolumuz güzeldir. Ehl-i sünnet ve cemaat yolu çok çok ciddi alimlerin düşüne taşına en ihtiyatlı, en edepli, en terbiyeli, en ahlaklı insanların tutturduğu en ihtiyatlı, en Rabbimizin rızasına muvafık yoldur. Ötekiler, kimisi öyle demiş sapıtmıştır, kimisi böyle demiş sapıtmıştır, kimisi onu inkar etmiştir, kimisi bunu inkar etmiştir, raydan çıkmıştır. Onun için büyüklerimizin tecrübelerini ayaklar altına almayalım. Büyüklerimiz edeplerini muhafaza etmişler, biz de edebimizi, saygımızı muhafaza edelim. Hayır yapıyoruz derken şerre düşmeyelim, efendim kendimizi helak etmeyelim kendi dilimizle. Çünkü bu dil insanı çok zararlara uğratır. Bir laf işte. Söylediği bir laftan dolayı mahvolur gider insan. Onun için saygımızı takınalım. Bütün Müslümanlara hüsnü zan edeceğiz zaten. Her gördüğümüzü Hızır bileceğiz. Peygamber Efendimiz'in sahabesi elbette evleviyetle onlara sevgimiz saygımız sonsuzdur. Allah şefaatlerine nail eylesin. Cennette bizleri onlara komşu eylesin. Vellezî nefsî biyedihî اِنَّ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ السَّحْلَةِ عَلَى اَهْلِهَا وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدُرُ اِنْدَ اللّٰهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ لَمْ يُؤْتِهَا اِلَّا اَوْلِيَاءَهُ وَاَحِبَّاءَهُ مِنْ خَلْقِهِ İbn-i Ömer radıyallahu anhuma hazretlerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki bu hadisi şerifinde, nefsim elinde olan Allah'a andolsun ki dünya Allah nazarında şu efendim kokmuş efendim oğlak parçasının kalıntı derisinden daha değersizdir. O ölmüş hayvanın, kokuşmuş hayvanın yarısı tahrip olmuş o derisi sahibine, o oğlan sahibine onların ne kıymet ifade eder? Dünyada Allah indinde o kıymetlidir. Yani bir kokmuş deri kadar kıymeti yoktur Allah indinde dünyanın. Velev kâneti dünyada adibü indi Allah'ın miskâli habbetin. Eğer Allah indinde dünya bir habbe ağırlığı kadar, bir yani hububat tanesi ağırlığı kadar kıymet ifade etseydi, zerre miktarı bir efendim değeri olsaydı Allah indinde, bu dünyanın kıymeti olduğu için, kıymeti olsaydı eğer, ancak kafire hiçbir şeyini vermezdi de ancak kendi evliyasına verirdi, kendisini sevenlere verirdi, halkından kafire hiçbir şey vermezdi. Kıymeti yoksa bırak yesinler. Şimdi görüyorsun ki dağda yolun kenarında efendim trafik kazası olmuş, atmışlar bir kirpiyi, tilkiyi kenara, kargalar gelmiş gagalıyor. Veyahut bir başka köpekler gelmiş etini yiyor. Yani yesinler. Ne kıymeti var? Leş. Yani kimse onun peşinden koşup da şey yapmaz ki. Yani tarlaya buğday attığı zaman karga gagalamasın diye bekliyor ama ötekisini hiç kimse aldırmaz. Çünkü değersizdir. Dünya da böyle değersiz Allah indinde. Bunu neden bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dünyanın kıymeti yoktur ey sahabem, ey ümmetim. Dünyaya aldanmayın, değmez. Bu dünyanın fani zevkleri, lezzetleri için ahiretinizi yakmaya değmez demek istiyor bize bu hadis-i şerifler. Sahle birkaç manaya geliyor. Bir manası işte doğumdan sonra boşalan, hayvandan boşalan su, pis su yani manasından. Bir manası leş kalıntısı, soyulmuş deri filan manasına. Rivayete göre, açıklamaya göre Peygamber Efendimiz bir yerden geçiyormuş. Ölmüş bir oğlak görmüş. Keçi yavrusu görmüş. İşte böyle deşilmiş işkembesi filan. Efendim, onu görünce demiş ki, bu hayvanın sahipleri nazarında bir kıymeti var mıdır ashabım? Kaç para verirler buna? Demişler ki, hiçbir dirhem etmez ya Resulallah. Bunun kıymeti yok hiç. Ölmüş, parçalanmış, kokuşmuş bir şey. Onu mahsus soruyor Peygamber Efendimiz. Yani soruyor ki zihinleri oraya takılsın, dikkatleri toplansın. Toplandı şimdi dikkatleri. Para etmez, bir dirhem bile etmez ya Resulallah deyince arkasından buyurmuş ki işte dünyada Allah indinde böyle bir pul etmez. Bu kadar kıymeti yok. Peki biz bu bir pul etmeyen şey için niye birbirimizi yiyoruz bu insanoğulları? Niye birbirimizi mahvediyoruz? Niye kendimizi helak ediyoruz? Niye ahiretimizi efendim elden çıkartıyoruz? Niye cehennemin dibine hak ediyoruz? Olacak iş değil. Ya Resulullah'ın sözüne inanmayacaksın, ya inanıyorsan yaptığın edepsizliği bırakacaksın. Başka çaresi yok. Resulullah'ın sözü haktır. Resulullah'ın sözü haktır. Bu dünyanın kıymeti yoktur. Hocam içinden altın çıkıyor, işte bağı var, bahçesi var, tarlası var, şeyi var. Kıymeti yok. Var ama sen kalmıyorsun ki. Sen kalmıyorsun ki. Kalkıp gidiyorsun. Göçüp gidiyorsun. Koşturuyorsun toplayacağım diye. Ondan sonra da bırakıp gidiyorsun. Götüremiyorsun ki. Neyi götürebiliyorsun? Burada kendi elinle yapabildiğin hayrı götürüyorsun. Buradan kendi elinle hayır yapabildin mi? Allah yolunda mal sarf edebildin mi? Allah yolunda bir efendim hayırlı bir iş yapabildin mi? Arkada bir eser, bir sadakayı cariye bırakabildin mi? Bir hayırlı evlat yetiştirebildin mi? Ondan faydasını görüyorsun. Biriktirdiklerinin hesabı kalıyor. Mirasçılar yiyorlar, hesabı sende. Hani lokantaya giriyor bir kavim, yiyorlar, içiyorlar, çıkıp gidiyorlar, arkadaki adam ödüyor. Onun gibi. Yani sen bu malları nereden kazandın, ne oluyor, ne kaldı filan diye orada hesap vereceksin. Mirasçı yer, helal. Ölüm hak miras helal, o yer onu. O bakımdan yani elde kalmayacak olduktan sonra, o seni terk edip gidecek olduktan sonra, vefasız olduktan sonra, vefasız dünya, vefası yok ki. Gelemez ki, gelmez ki. Öldüğün zaman başkasının malı olur. Ölünün malı demezler artık. Mirasçıların malı olur. Son nefesini verir vermez mülkiyet senden gider. Vasiyetini ya tutarlar ya tutmazlar. Şimdi bazı arkadaşlar vardı. Biliyorum. Temenni ediyordum. Bak yaşlandılar. Hayır yapsalar, hasenat yapsalar filan diye. Durumları müsait. Yani yapması lazım. Ne olacak? Yapacağım, yapacağım, yapacağım, yapacağım. Ama yapamadan gittiler. Miras bıraktılar, vasiyet bıraktılar. Şunu şöyle yapsınlar, bunu böyle yapsınlar. Yapamıyor arkadakiler. Yapamıyor. Yani insanın kendisinin göz göre göre yapması lazım. Şimdi muhterem kardeşlerim, dün akşam bir toplantı yaptık. Para istemek için toplantı yaptık. Yani bu para istemek kadar da böyle yani insanın yaka silkeceği zor bir iş yok. Benim kendi maaşım var. Mevkiim var, makamım var, itibarım var. Yani ben gidip de başkasına el açacak duruma ne diye düşeyim? Hiç istemez insan yani. Niye? Dilenci değilim ki ben. İstemem. Fakat efendim bilmem 14 bin metrekare tutarında inşaat sahası olan bir eğitim sitesi yapmaya kalkıştık. Hayrı gördük. Hayrın ehemmiyetini tespit ettik. Burada kurslar görülecek, efendim talebelerimiz yetişecek, çocuklarımız her birisi pırıl pırıl memlekete faydalı insan olacak diye yer aldık bilmem kaç dönüm. Üzerine temel attık, bir bina bitti, öteki bina her ay 10 milyon lira para istiyor. Hadi girdik, kapana girdik yani. Hiç bu işe başlamasaydık, bu hayra başlamasaydık o zaman rahat otururduk, kapana girdik. Öbür taraftan bir başka yerde 18 dönüm bir başka yer bizim üstümüze yüklendi. Hocam gel dediler, seni başkan yapalım dediler. Kendisi adam 100 milyon koymuş, kaç milyar liraya çıkacak tesisler var. Koca koca, Selimiye kışlası gibi şeyler düşünmüş. Binalar düşünmüş, hayırlar düşünmüş. Cami yapılmış, kubbesi kapatılmış. İş var, para istiyor. O öyle. Mersin'den birisi geldi, bir arsa bağışladı. Efendim işte buraya kız Kur'an kursu yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Biz de iştahlıyız yani, hayır olunca yapalım. Peki yapalım dedik. Giriştik bizim vakfımıza. Başvuruyor. Yani yapılsın filan diye. Yapalım dedik. Mersin'de de bir hayırımız olsun. Çocuklar yetişsin filan. İyi ama para istiyor. Yani her şey paraya bağlı. Yani beni satsalar ödeyemem. Ya, şey yapma. Köle diye Esir pazarında satsalar kaç para ederim bilmiyorum. Ondan sonra onlar gene bitmez. Büyük işler, el birliğiyle olacak işler. Yeri gelmişken söyleyeyim yani istiyorum, tebliğ ederek istiyorum. Yani tebliğ ediyorum. Hayırlar var, paralar yatırılacak, hayırlar olacak. Eskiden padişahlar varmış, cihad ederlermiş, hazine doluymuş, sandıklarla paralar gelirmiş. Yapılsın Süleymaniye Camisi. Oo, koca dağ efendim bir tepenin üstüne ikinci bir tepe yığmışlar. Etrafına medreseleri koymuşlar. Aş evlerini yapmışlar. Hastanesini yapmışlar. Şusunu yapmışlar. Koca bir şey. Bugün yapmak istesen devlet bütçesi kadar para gider. Yapmışlar. Neden? Kanuni devri bu. Şaka değil. Kanuni devri yapmışlar. Efendim bir başkası gelmiş bu camiyi yapmış kesme taşla. Bir başkası gelmiş Fatih Camisi olmuş filan. Herkes bir takım hayırlar yapmışlar. Bizim de karnımız doyuyor elhamdülillah. Hayır yapacağız. Bizim de arkamızdan eser kalacak. Bizim de eserlerimizin içinde böyle cemaatler toplandığı zaman Allah rahmet eylesin diyecekler. Ben derse başlarken hepsinin adını anamasam bile sıfatını sayıp hayır sahiplerine diyorum. Bak şimdi biz burada kimlere borçluyuz? Buraları canını ortaya koyup fetheden insanlara borçluyuz. Yoksa burada duramazdık. Bu İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere mübarek ordusu hepsine borçluyuz biz. Hepimizin borcu var onlara. Neden? Onlar çarpıştılar, aldılar bu güzel yeri. Üç tarafı deniz, fevkalade manzaralı, bir tarafı boğaz, ormanları var, ağaçları var, akarsuları var. Efendim dünyanın böyle bakıp da imrendiği bir beldeyi bize nasip etmiş. Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Cennet mekan. Firdevs aşiyan olsun hepsine. Onlara borcumuz var. Sonra düşman geldi buralara. Tekrar silaha sarıldık. Öldük, öldürdük. Düşmanı def ettik. Onlardan da Allah razı olsun. Yoksa İngiliz gelmiş oturmuştu buraya. Dolmabahçe'nin önüne donanmasını dizmişti. Sonra Ruslar Ayasofya'nın denilen Yeşilköy'e kadar geldiler. Edirne'yi filan aldılar. Silaha sarıldık, kovduk. Yani borçluyuz onlara. Ondan sonra bu adamcağız İskender Paşa, Allah razı olsun, bir cami yaptırmış. İşte üstü kapalı, kubbeli, yağmur görmüyor, çamur görmüyor. Efendim biz burada ibadet ediyoruz, borçluyuz. Yoksa bir bina olmasaydı bina aranacaktık. Böyle nerede toplanabiliriz, nerede hadis okuruz. Şu kitapları yazanlara borçluyuz. Bu kitaplar yazılmasaydı bu hadisleri nereden okuyacaktık? Bu hadisleri rivayet eden alimler olmasaydı, yazan hocalar olmasaydı. Bizi hocalarımız Müslüman yetiştirmeseydi bizim halimiz nice olurdu? Futbol kulübüne mi giderdik? Efendim eğlence kulübüne mi giderdik? Deniz kenarına mı giderdik? Efendim çalgıcıya mı giderdik? Türkücüye mi giderdik? Davulcuya mı giderdik? Surnacıya mı giderdik? Halimiz ne olurdu bilmiyoruz ki. Borcumuz var. Allah razı olsun bize. Allah'ın emirlerini, yasaklarını tebliğ ettiler, gittiler. Bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Yani ben tebliğ olarak, tebliğ etmek için söylüyorum ki, büyük paralara ihtiyaçlar var. Akıl almaz. Şimdi 1 milyar lira ne demek? 1000 tane milyon lira demek. Bu caminin evvelki seneler burasında konuşurken ben, şu yan tarafı alalım, kadınların bir yeri yok, yazıktır falan diyorduk. Şimdi İstanbul'un meşhur camilerinden biri oldu. Kadınlara en güzel hizmet veren camilerden biridir burası. Çünkü kadınlara tahsis edilmiş yemyeşil, yumuşak halısı olan salonları vardır şu arka tarafta. Gelirler, doldurabildikleri kadar doldursunlar. Sizin adedinizden fazla insan alır orası. Elhamdülillah. Ramazan'da ibadet edecekler. Bunlara kim para harcamışsa, kenarlarını kim tahta döşetmişse, altına kim halı döşetmişse, sizler yaptınız. Yani el birliğiyle oldu. Burada para toplandı. Kimisi dükkan dükkan dolaştı, verdi. Orada ibadet edildikçe onlara sevap yazılır. Çünkü hayra delalet eden yapmış gibi ecir kazanır. Onun için bunları bildiriyoruz. Dünyanın kıymeti yoktur. Dünyanın malı dünyada kalır. Ahirete giden yapılan hayırlardır. Hayır yapalım. Badiru bil amali salihati kable en tüşkalu. Meşguliyetler gelmeden salih amellere sarılın. Ölüm gelmeden hayrınızı, hasenatınızı yapın, yapalım. Hepimiz için durmayın. Yani benim durumum hoca diye farklı değil. Hepimizin hayır hasenat yapmamız lazım. Hepimizin kesemizin ağzını açıp, yani inandığımız faydalı bir şeye para yatırmamız lazım. Şimdi bu şeyin, halkın durumunu ben biliyorum. Fukarası var. Fukaradan ne isteyeyim ben? Şimdi ben böyle konuşma yapıyorum. Fakir talebe gelmiş, mikroskopunu satmış, bana mikroskopun parasını veriyor. Hocam bunu camiye kullan. Ya ben senin paranı istemiyorum. Benim istediğim şu zenginin efendim 100 milyonundan 2 milyonunu buraya koyması. Yani ben senin fukaracığın, yani defterini, kitabını satıp da parası, ama bereketi var ayrı da. Yani seninkini istemiyorum. Sen doktor ol da ondan sonra ödersin. Mezun ol, ondan sonra ödersin. Ötekisi, şimdi çocuğuna sünnet düğünü yapacak, 20 milyon harcıyor. Efendim Allah yoluna bir hizmet yapacak, 500 bin lira veriyor, elde titriyor böyle. Hasta, ölecek adam. Ya ne oluyorsun? Çocuğuna harcarken nasıl harcadın? Gel bakalım buraya. Şu çağırdığın hokkabaza kaç para verdin? Şu şaklabana ne kadar verdin? Şu şarkıcıya kaç para verdin? Bir gece için gel bakalım söyle. Hocam ne sen sor ne ben söyleyeyim, zaten yüreğim yaralı. Ona o kadar veriyor. Keyif için bir televizyon alıyor, bir video alıyor, bir bilmem ne alıyor. Her bir video kaset için şu kadar para veriyor. E hayra gelince vermiyor. Olmaz. Olmaz. Şimdi bizim hasımlarımız, düşmanlar, yani kökü dışarıda olan insanlar geliyorlar bizim göz bebeğimiz olan müesseselerin sahiplerine. Yani mesela karakola geliyor. Mesela mektebe geliyor. Mesela başka yere geliyor. Yani nereden fayda gelecek kendisine? Bu asker bana yarar. Bu polis bana yarar. Bu genç büyür bana yarar. Onu düşünüyor. Geliyor, efendim bir ihtiyacınız varsa görüverelim ihtiyacı. Allah Allah. Düğün değil, bayram değil. Bu muhabbet niye? Geliyor, efendim şunu şey yapıverelim. E yap bakalım. Tabii adamın ihtiyacı var. Şu iş olsun. Hadi karakolun şurası eksik, şurası tamir ediliyor. Yapıyor altına bir şey. bir plaka, bir propaganda. Ötekisi bir propaganda, birikisi bir propaganda. Şimdi yani ithal malı hayır. Tövbe estağfurullah. Ya Müslüman tepeden tırnağa kendisi hayırken bu sefer hayrı da ithal etmeye başladık İngiltere'den, Amerika'dan. Beynelmiler efendim cemiyetlerin şeyleri üyesi olarak yapıyor. Para gene bizim zavallı saf vatandaştan çıkıyor. Unvan efendim şey öbür tarafa gidiyor. Ondan da sonra ne yapacağı belli olmaz. Ondan sonra ne yapacağı belli olmaz. Bize biz yar oluruz. Başkası yar olmaz. Yine başkası bir iyilik yapıyorsa gözümüzün kaşımızın efendim karalığından dolayı yapmaz. Bir menfaat düşündüğü için yapar. Onun için yeri geldiği zaman hayrı bile kabul etmemek lazım. Adam karşı taraftaki niyeti nedir? Çünkü seni medyunu şükran bırakıp arkasından menfi iş yaptırmaya kalkar. Onun için Müslümanlar hayırlara sahip çıkın. Hayırları da şeylere, gavurlara kaptırmayın. Şu bitli, kusturuklara, açık saçıklara. Gazetede yazmış ki bir boy, gazeteci ortak mıdır nedir anlayamadım. Boydan boya bir resmini, koca bir gazete sayfası. Yani ancak Koç verebilir o kadar ilanın parasını, bilmem hangi müessese verebilir. Bir sayfalık gazete bilmem kaç milyon lira paradır yani reklamı. Efendim filanca gavur kızı, karısı gelmiş memlekete. Ben buraya eğlenmeye geldim, bir eğlence bulamadım daha diye yazıyor. Gazetede onu yazmış. Bir reklamını yapıyor yani. Arada komisyon mu alacak, ne yapacak? Yani böyle feci işler dönüyor. Böyle acayip işler dönüyor. O adam ondan sonra hayır yapmaya kalkıyor. Ama arkasından başka şey var. Biz bunu seziyoruz. Her şeyde söylenmez. Siz de sezin. Hayra sahip çıkın. Hayrı siz yapın. Yani lep demeden lep de bir anlayın. Bazen her şey söylenmez. Misafir gelir. Baba çocuğuna kaşıyla gözüyle bir işaret yapar. Biter. Şöyle bir işaret yapar. Çocuk anlar. He, anladım anne baba. Fırt gider yapar. Her şey dile dökülmez. Biz çok acı çekmiş bir milletiz. Daha çok acılar çekeriz. Aklımızı başımıza toplamazsak. Orta Doğu'da teknik üniversitesi kuruldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Efendim barış gönüllüleri geldi. Ne güzel isim. Barış güzel. Gönüllü o da güzel. Gönül kelimesi güzel. Gönüllü kelimesi de güzel. Bedavadan hayır yapacak insanlar geldi. Yazdık. Dedik ki bunlar misyonerdir. Bunlar Hristiyanlık propagandası yapmaya geliyorlar buraya. Bunlardan hayır gelmez. Parasız İngilizce öğretecekler. Parasız öğretir. Fitil fitil burnundan getirir. Ben bilirim. Bedava sirke baldan tatlıdır. Ben de bedava olunca severim ama bu bedavaya gelmez. Daha pahalıya gelir. Bunun zararı daha fazla olur. Bunlar evlatlarımızı hayırlı yetiştirmezler. Bunlar casus gibi çalışırlar. Bunlar Afrika'ya gittiler. Hristiyanlığı öğreteceğiz diye arkasından askerleri geldi istilaya. Bunlar öncü kuvvetleridir. Bunlar fikir, din, hürriyeti bilmem inanç şeyinden faydalanırlar. Ama arkasından emelleri başka türlüdür. Biz biliyoruz bunları. Bunlar belki söylenmez her yerde ama artık Allah affetsin, hıfz eylesin. Şimdi ne oldu sonra? Olanı söylüyorum ki gazetelerden ispatım mümkün olan şeyi söylüyorum. Olmayanı söyleyemem. Çünkü daha cekcak onun ispatı olmaz. Sonra ne oldu? Orta Doğu Teknik Üniversitesi anarşinin yuvası oldu. Jandarmaya silah çektiler. Gördünüz mü? Biz evlatlarımızı böyle yetiştirmezdik. Oradan ne anarşistler yetişti, ordumuzu ne kadar efendim meşgul etti, ne karışıklıklar oldu, ne sıkıntılar oldu. Hepimiz biliyoruz. O zaman söylüyorduk, kimse bizi dinlemiyordu. Sonra acı acı gördüler. Ha gördün mü şimdi barış gönüllüsünün ne kadar barış getirdiğini? Gördün mü şimdi onların ne kadar evlatlarımızı başka türlü yetiştirdiğini? Anladın mı? Belki gene anlayamamıştır bir kısmı. Hala anlayamamışlar vardır. Yani artık ne bileyim saçı kesildi, önüne düştü, akı karası görüldü ama hala anlayamamış. Çünkü gene yengeç gibi eğri eğri gidiyor. Daha doğru gitmeyi öğrenemedi. Yaratılışı yengeç gibi çünkü. Yampiri yampiri gidiyor hala bu tarafa bu tarafa. Bundan bir hayır gelmez. Peki onlar düzelmiyor. Yengeci sen değiştirip de şey yapamazsın ki, düz gidecek hale getiremezsin ki. Sen sahip çıkacaksın. Hayra sen sahip çıkacaksın. Hayra sen yapacaksın. Başkasına bırakma. İngiliz gelip de hayır yapar mı burada? Amerikalı gelir, Rus gelir, efendim Fransız gelir, hayır yapar mı? Fransız bir ara Ermenileri besliyordu. Şimdi ticari menfaatler döndü dolaştı. Türkiye ile dost olmak istedi. Yarın gene bir düşman olur. Yani öbür gün siyaset, dış politika ayrı bir şey. Ama sen kendi memleketini sen sahip olacaksın. Sımsıkı elinde tutacaksın. Her türlü hayırı hasenatı. Hayırı da ona kaptırırsan ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Karnın açsa sen para verme. Evin yoksa para verme. İhtiyacın varsa para verme. Benim sözüm, parası var, nereye koyacağını bilemiyor. Malı var, ne yapacağını bilemiyor. Aciz kalmış idaresinde. Çocuklarına kalacağını hissediyor veya çocukları yok, akrabasına kalacak. Onlar da hayırlı yolda değil, ayyaş, sarhoş, gidecek. Benim sözüm, yani hayrı yapabilecek insanlara. Hayır için çok mecburiyetler var. Çok paralara ihtiyaç var. Peygamber Efendimiz'in zamanında da öyleydi. Ordu teçhiz edilecekti. Paraya ihtiyaç vardı, zenginler keselerini açtılar. Kıtlık oldu, kimsenin yiyeceği kalmadı, zenginler keselerini açtılar. Böyle olur bu iş, yani her devirde öyle olmuş. Her devirde bu parasız iş olmaz. Bir işin efendim yapılması için en başta gelen şeylerden birisi idealdir, fikirdir, ahlaktır, efendim plandır, projedir ona tabi olarak. Peki bunların hepsi var. Sonra ikincisi paradır. Para olmadı mı durur. Plan şöyle yapılır, durur öyle. Çünkü para yok. Ne yapalım? Yapamıyoruz. Para bulamadık. Bir arabayı çok beğenirsin, alacaksın, para yok, kalır. Her şey böyle olur. Onun için bu dünya efendim bir efendim oğlak leşinin bilmem işkembesinden daha değersizdir Allah indinde. Eğer bunun bir kıymeti olsaydı Allah kafire bir şey, bir içim su vermezdi. Bir koklam, dünyalık koklatmazdı. Kıymeti olmadığından onlara şey yapmış. Ancak evliyasına verildi, sevdiği kullarına verildi, halkın içinden sevdiklerine verildi. Demek ki kıymeti yok da şey yapmıyor. Bir insana götürüp de kokmuş bir işkembe paketleyip hediye verir misin? Vermez. Başına çalar insanı, sen benimle alayım ediyorsun de. Kıymeti yok. Allah ahireti veriyor Müslümana. Cennetini veriyor. Cemalini nasip ediyor. Ona da koşmamız lazım. Ona gayret etmemiz lazım. Şu dünyanın fani lezzetlerine takılmamamız gerekiyor. Bunu anlamamız lazım. Bunu anlıyoruz da fiilen anladığımızı göstermemiz lazım. Fiilen göstermiyoruz. Yani kalbimiz başka şey diyor, aklımız başka şey diyor. O neden? Şeytan kendi yakınlarını korkuturmuş. Aman hayır yapma, aman hayır yapma, fakir düşersin. Şeytan böyle korkuturmuş. Peygamber Efendimiz de öbür yandan yemin ediyor. Vallahi hayırdan, sadakadan mal azalmaz. Şeytan bizi sevdiğinden mi aman hayır yapma fakir kalırsın diyor. Peygamber Efendimiz bize düşman olduğundan mı sadaka ver, sadaka yap, hayır yap. Vallahi malın da azalmaz diye yemin ediyor. Demek ki bizim mantığımızdan başka bir gerçekler var. Perdenin arkası başka türlü demek. Peygamber Efendimiz vermemizi istiyor, şeytan vermememizi istiyor. Peygamber Efendimiz malın azalmayacak, korkma, bir cesaret yap, bak gene artacak malın diyor. Şeytan da bak verme ha, azalır malın, fakir düşersin, yoksul düşersin, bir şeyin kalmaz diyor. Buyur, imtihan dünyası nasıl belli, nasıl bir o tarafa bir o tarafa çekiliyor insan. İşte burada aklını kullanacak, imanına göre hareket edecek, edeceğiz hepimiz. Küçükten bir dene, gör. Denediği zaman görür insan. Vellezî nefsî biyedihî letüftahanna aleyküm Parisun ve Rûmu ve le tusabbenne aleyküm dünya sabba ve le yekfürenne aleykümül hubzu vel lahmu hatta la yüzkere la yezkür kesirun min hismallâhi teâlâ. Abdullah İbni Büsür radıyallahu anh'ten Taberani rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde, nefsim kudreti elinde olan Allah'a and olsun ki sizin üzerinize diyar-ı Faris, yani İran diyarı ve diyar-ı Rum, yani Anadolu ve bu işte Romalıların arazileri fetholunacak. Fethedeceksiniz oraları, elinize geçecek diyor Peygamber Efendimiz. Kime? Medine-i Münevvere'deki biçare, silahsız, efendim, zayıf, fukaracık ama Allah'ın sevgili kulları olan bir avuç sahabesine diyor ki, o zamanın yani bize şimdi birisi çıksa dese ki, yakın zamanda Rusya'yı alacaksınız, Amerika'da sizin olacak. Dese. Onun gibi bir şey. Sizin üzerinize diyor Peygamber Efendimiz, diyarı Faris fetholunacak. Yani Rusya'sı bu zamanın fetholunacak. Ve diyarı Rum fetholunacak. Yani bu zamanın Amerika'sı elinize geçecek diyor. İki büyük imparatorluk. Sasani İmparatorluğu, Roma, Bizans İmparatorluğu. Bunlar sizin elinize geçecek diyor Peygamber Efendimiz. Ne zaman? Daha Medine-i Münevvere'deki nihayet efendim birkaç yüz binlik Müslümana diyor Peygamber Efendimiz. Küçük bir topluluğa diyor. Neden? Nübüvvet nuruyla Allah-u Teala Hazretleri kendisine bildirmiş olduğu için söylüyor da ondan. Hak söylüyor da ondan. Muhammed el-Emin de onun için. Her sözü haktır da ondan. İşin ucu görüldüğü zaman bir şeyi söylemek hüner değil. Havada kara bulutları gördüğü zaman yağmur yağacak bir şey değil. Bu bir bilgi değil ama küçücük bir cemaate korkmayın, meraklanmayın, tasalanmayın. İran'da elinize geçecek, Anadolu'da elinize geçecek, Balkanlar'da elinize geçecek. İstanbul'u da Konstantiniyye'yi de fethedeceksiniz. Hatta Roma'yı da fethedeceksiniz derse ve çıkarsa işte hak peygamber olduğunun delili. Roma'da fetholunacak. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Roma'da fetholunacak. La ilahe illallah ile Roma'da fetholunacak. Bu misyonerlerin ocağı sönecek. Milleti aldata bir hale geldiler. Papaz erkekle erkeğin nikahını kıyıyor. Böyle saçma şey mi olur? Papaz yanına şortlu kadını alıyor da onunla beraber geziyor din adamı. Allah'tan korkmaz mısın? Rahibeyi bu kadar tepeden tırnağa giydiriyorsun da yanında bu şortluya niye ses çıkartmıyorsun? Böyle din adamlığı mı olur? Allah'ın emrini dosdoğru söylesene. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşayışı nasıl? Papanın yaşayışı nasıl? Mukayese etsene. Akidesine bir baksana. Kur'an-ı Kerim'in sesine bir kulak versene. Nesini tenkit ediyor? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki onlara deyin ey Müslümanlar, ey ehli kitap, gelin aramızdaki müşterek olan imana, Allah'tan gayriye ibadet etmeyelim. Allah'ın kullarını, peygamberlerini Tanrı deyip, Tanrı'nın oğlu deyip de dinden, imandan çıkmayalım. Birbirimizi aramızdan, Beni Adem olarak aramızdan bazılarını Rab, Tanrı edinmeyelim. Allah'a güzel kulluk edelim deyin onlara diyor. Anlatsana. Biz Hazreti İsa'ya sövüp saymıyoruz ki Hazreti İsa bizim başımızın tacı, büyük peygamberlerden bir peygamber. Annesi vardı, kendisi onun oğlu, yemek yerdi, içerdi, efendim Allah'ın has halis bir peygamber kulu olarak diğer diğer gezip insanları hak yola çağırırdı ve mühim işlerinden birisi de ileride bir Hazreti Muhammed gelecek diye onu tebliğ ederdi. Vazifesi oydu. İncil'in manası müjde. Neyi müjdesi? Peygamber Efendimiz'in geleceğinin müjdesi 6 asır önceden. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaptığı oydu. Benden sonra bir peygamber gelecek. Gelince tabi olun. Aykırılık çıkartmayın diyor. İran ülkeleri de fetholunacak. Rum ülkeleri de fetholunacak. Vele tusabbanna aleykümün dünya sabba. Üstünüze dünya böyle oluptan boşalırcasına boşalacak ey ashabım. Şaldır şaldır üstünüze dünya yağacak böyle. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağar gibi dünyalık yağacak üstünüze. Şimdi fukarasınız, bir hurmayı böyle akşama kadar kendinize azık edinirsiniz. Bazen hurmayı bir biriniz emersiniz. Karnınız sırtınıza yapışmıştır açlıktan ama çok şeyler elde edeceksiniz diyor Peygamber Efendimiz. Ve le yeksürenne aleykümül hubzu vel lahmu. Et, ekmek aranızda çoğalacak, bollaşacak, böyle kıtlık çekmeyeceksiniz. Çok bolluklara ereceksiniz. Hatta la yezkür kesirun min hismallah. Ama rahatlayınca gevşeyeceksiniz de o etin üstüne, o ekmeği yerken besmele bile çekmeden yiyeceksiniz. Hangisi kıymetli? Peygamber Efendimiz'in zamanında mahrumiyetli ama pırıl pırıl bir hayat. Efendimiz'in arkasında Medine-i Münevvere'nin hurma dallarıyla örtülmüş kumdan efendim zeminli, efendim basit Mescid-i Şerif'inde mübarek insanlar olarak yoksul, karnı aç, boynu bükük Allah'a tazarru etmek mi iyi? Yiyip içip semirip efendim göbeği gerilip de Allah'ın adını unutmak mı iyi? Hangisi iyi? Allah yolunda yürümek iyi. Bir varlık ki insanı Allah'a güzel kulluk etmekten alıkoyuyor, eksik olsun. Bir hal ki, bir durum ki insanın boynunu büktürüp Allah'a güzel kulluk etmeye sevk ediyor, ne mutlu. Boynunu büküyor, Rabbine itaat ediyor. Boynuna büküyor, Rabbine iman ile sımsıkı bağlanmış, tazarru ve niyazda yolunca gidiyor, ne mutlu. Hocam bizim köyden filanca insanlar vardı, köydeyken iyilerdi, hoşlardı, buraya geldiler, zenginlediler. Şimdi çocukları namaz kılmaz, torunlarının dinden haberi yok. Yumurta kestane kabuğundan çıkmış, kabuğunu beğenmemiş. Şimdi bu yanına hiç bakmazlar. Hiç dine, imana saygıları, sevgileri. Yazık olmuş. Babaları daha mutluymuş babaları. Dedeleri daha da mutluymuş. Kendileri mahvolmuşlar. Hocam arabaları var, köşkleri var, deniz kenarında bilmem yalıları var. Başlarına çalınsın, kıymeti yok. Bırakıp gidecekler. Kime kalmış? Fatih Sultan Mehmet Muzaffer beyaz atının üzerinde İstanbul'a girerken kibirlenmedi. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifle methettiği bir komutan, bir emir kibirlenmedi de efendim şöyle baktı, hüzünlendi, hatta dedi ki bu nevbet mizenet der taremi efrasiyab perdedari nikunet der kasr-ı kayser ankebut. Efrasiyab adlı efsanevi efendim kahramanın türbesinde baykuşlar ötüyor. Efendim Kayser'in köşkünde, sarayında şimdi örümcekler, perdeler gelmişler dedi. Yani her şey yıkılıyor. Bir zamanın saltanatlarının yerinde bir zaman geliyor, yerler esiyor. Fani dünya. Hiç ibret almıyor musun? Kim kalmış? Ne nebiler geçmiş, ne veliler geçmiş, ne deliler geçmiş, ne zıpırlar geçmiş. Hepsi gidiyor. Allah bize uyanıklık nasip eylesin. İnsanın bir şey bulmadığı zaman sabredip de bulunca çok şükür ya Rabbi verdin, ne mutlu ya Rabbi demesi lazım da bu da insanın bir kalleş tarafını gösteriyor. Çiğ süt emmiş olduğu tarafını gösteriyor ki Efendimiz buyuruyor, etiniz ekmeğiniz artacak ama sizden pek çoğu onları yerken Allah'ın adını bile anmayacak. Ya hadi yokken Allah Allah diyordun, işte verdi, daha çok Allah'ın adını ansana. Hayır. Bir kaide bu. İnnel insane leyatka emre ahustağına. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş, zenginlemiş, rahatlamış gördü mü? Efendim tuğyan eder. Unutur. Mün'imi hakikisini, kendisine bu nimetleri ihsan eden Rabbini unutur. Unutmayacağız kardeşlerim. Allah bize bir nimet verdiyse çok nimetler veriyor. Saysak sayamayız. O nimetlerin sahibini unutmayacağız. Ona şükran borcumuzu edadan geri durmayacağız. Ona zikirden, ona güzel ibadetten geri kalmamaya çalışacağız. Rabbimiz bize verdiği nimetlere şükretmeyi, güzel kendisine ibadet etmeyi, kendisini canı gönülden gözyaşlarıyla seve seve zikretmeyi, kendisine güzel kulluk etmeyi nasip eylesin. Amin. Cennetine, cemaline nail eylesin. Amin. Şöylece topluca. Bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Allah'ım.

1000 adet ihlas-ı şerifi ve 5 defa kelime-i tevhidi, 70 binlik kelime-i tevhid hatmini ve sair ibadet ve taatlerimizi lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve hasseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye eyledik, şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle ya Rabbi. Onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının, sair enbiya ve mürseliğinin ve cümle evliyaullahın ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan saadat ve meşayih-i turuk-u aliyemizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın, İskender Paşa'nın, beldemizin medar-ı iftiharı, sahabe-i kiramın, eski enbiyadan medfun olanların ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin ve bu zikirleri, hatimleri yapan kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün yakınlarına ve ihvanımızın ahirete göçenlerine ikram eyle ya Rabbi. Hasreten Abdullah kulunun ve Beykoz'daki ömrünü cihatla, İslam'a hizmetle geçiren kardeşimizin ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Makamlarını yüce eyle ya Rabbi. Derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e umumen rahmeyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i aziz eyle ya Rabbi. Kafirlere karşı mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Kafirlerin varlıklarını, birliklerini perişan eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini tekrar kurtarmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Esir, mazlum, mağdur kardeşlerimizi esaretten, zulümden, gadirden halas eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in salah ve felahı için din-i mübini İslam'ın dünyanın her yerine tebliği ve yayılması için çalışmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bedenimizle, malımızla, canımızla senin yolunda cihad etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin, razı olduğun ameller işlemeyi, güzel ahlaka sahip olmayı, salih amellerle, uzun ömürlerle muammer olmayı nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizle sevdiğin salih kulları eyle ya Rabbi. Beldelerimizi her çeşit afetlerden, felaketlerden ve bilhassa düşman istilasından mahfuz eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini yaşayarak, ihya ederek şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Daima her yerde, her zaman hakkı tutup hak için çalışan zümreden olmayı nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste imanı kamil ile ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek ruh teslim etmeyi, cennetine, cemaline ermeyi nasip eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatematil tehlili şerif ve bi hürmeti salavati şerife ve bi hürmeti süveril Kur'aniye ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Uyumak için ne yapmalıyız? Sorunun birisi bu. Tabi uzağa gidecek olan kardeşlerimiz gidebilirler. Ben soruları cevaplandırayım. Az uyumak için akşam yemeğini vakitlice akşam namazından sonra hafifçe yemek lazım, bir maddi tedbir olarak. Yani tıka basa mideyi doldurursa insan olmaz. Yatsı namazını kılar kılmaz efendim hemen yatmak lazım. Fazla işlerle meşgul olmadan yatmak lazım. Efendim yatarken Allahu Teala Hazretlerini zikrederek abdestli olarak şöyle hafifçe bir 4 rekat namaz kılıp abdestli yatıp dua ile yatmak lazım. Allahümme ey kızni fi ehabbi sahati ileyke ve sta'milni bi ehabbil amali ileyke diye, ki manası şudur: ya Rabbi, sana en sevgili olan zamanda beni ibadete kaldır ve senin en çok sevdiğin güzel ibadetleri, amelleri işlemeyi bana nasip eyle diye dua ederek efendim yapmalı. Yatmalı. Allah inşallah yardım eder vakitlice uyur, vakitlice uyanır. Almanya'da çalışıp Alman bankalarına para yatırıp faizini alabilir miyiz? Alabilirse istediği hayır işlerinde kullanılabilir mi? Şimdi fıkıh kitaplarımızda yazılmıştır ki diyar-ı küfürde, dar-ı İslam olmayan yerlerde, yani Almanya gibi yerlerde, onların usul ve kaidelerine göre efendim onların paraları alınırsa, yani Müslümanın eline geçerse, onlar için bir mahsur olmayan bir şekilde o parayı Müslüman alır. Çünkü efendim onların rızasıyla gelmiştir. Kul hakkı bahis konusu değildir. Ama malını gasp etse, çalsa o zaman kul hakkı olur. Kul hakkı, yani kafir de olsa doğru olmaz da, onların usullerine göre olduğu için bu faiz vesaire, orada onlara bırakmak uygun olmaz, almak uygun olur. Alınca yani meşru oluyor orada. Diyar-ı küfürde kafirin şeyinden almak meşru oluyor. O aldığını da istediği şekilde kullanmakta serbest oluyor. Kitaplar böyle yazar. Yani şahsi bir fikir değil, umumi şey böyledir. Bilgi bu hususta budur. Efendim, yüksek okulda okuyoruz. Okuyan kardeşlerimizin sıkıntı çektiği dersler için cemaatin ve sizlerin hayır dualarınızı bekliyoruz. Efendim diyor bir kardeşimiz. Bütün okuyan kardeşlerimize Allah din açıklığı versin. Hayırlı bilgiler nasip eylesin. Hayırlı ümmeti Muhammed'e faydalı kimseler olarak yetişmelerini nasip eylesin. Ve yetiştikten sonra da ümmeti Muhammed için güzel çalışmalar yapmalarını, onların güzel günlerini, hayırlı hizmetlerini görmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Bazı kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz'in sünnetine ittiba ederek sakal bırakmışlar. Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eylesin. Öteki sünnetlerini de icra etmeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in komşusu olmayı cümlesine ve bizlere nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri iki cihanda aziz eylesin. Yarın mezun olduğum üniversitede araştırma görevlisi olmak için sınava gireceğim. Nasıl bir kılık ve kıyafetle gideyim? Efendim, bazı tedbirler söylemişlerdi. Bu ne yapayım diye soruyor. Tedbirleri alarak bir gitsin bakalım da hayırlısı olsun bir günlüğüne. Sonra ne olacak? Hayır olur inşallah. Yan tarafa gideceğim ben. Karşıda, arka tarafa daha doğrusu. Orada ayrıca görüşürüz. Efendim, yapılacak hizmetler için makbuz basalım. Dükkanlardan hayır toplayalım. Vesile olalım. İnşallah. Yani bu toplamaya hazırız diye birisi şey yapmış. Allah razı olsun. Şey makbuzları var vakfımızın da. Yani şey yapmak lazım. İlgililerle temasa geçsinler. İkaz, tavsiye ve lüzumlu gördüğünüz önemli bir husus. Efendim tahakkuk etti. Şöyle ki Altınuzade'de Fırat Öğrenci Yurdu'nda 700 kadar mümin topluluğunda İslami Üniversite için 1,5 milyara yakın teberrü yapıldı. İnşallah Mevlamız neticeyi bize gösterir. Bir şeyin herhalde, Fethullah Hoca'nın şeyleri bunlar galiba, değil mi? Oradaki şey, dün akşam onların da toplantısı varmış, bizim de burada toplantımız vardı. Maşallah 1,5 milyar toplamışlar. Allah hayırlı hizmetlere muvaffak etsin. Bizim kardeşlerimiz de bilmiyorum. Yani 5-10 milyon topladılar mı toplamadılar mı? Herhalde toplayamadılar daha. Allah cümleye hayırlı hizmetler nasip eylesin. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin kızı vefat etmişti. Pazartesi günü öğle namazını mütakip cenazesi Fatih Camii'nden kaldırılacak. Duyurursanız Allah sizden razı olsun demiş. Bu en son Şeyhülislam'ın kızı, yani Osmanlı hanımefendisi, mübarek bir kimse. Allah mekanını cennet eylesin, babası, muhterem babalarıyla beraber, cümle geçmişlerimizle beraber. Pazartesi günü öğle namazından sonra yarın Fatih Camii'nde giderseniz iyi olur. efendim bahsettiğiniz yerlere zekat yardımı kabul olur mu? Oluyor. Yani o zekatı da zekat yerlerine uygun şekilde kullanıyorlar. Yani onlar talebelere veriliyor. Teberrü olursa binalara şeylere veriliyor. Efendim bir ihtiyar kadın ameliyat olmuş, bir böbreğini almışlar. Efendim kadın diyor ki ben oruç tutamam. Tutamazsa tutamaz. Zaten ihtiyarlığı bir manidir. Bir de ameliyat olmuş. Fidye verir olur. Yani dinimiz kolaylık dinidir. O müsaade Kur'an'da var. Her orucu için fidye verir. Sadakayı fıtır miktarı fidye verir. Efendim olur. Cami görevlisiyim. Evimiz camimizin meşrutasıdır. Hoparlör vasıtasıyla evimizde kadınlar teravih namazı kılabilirler mi? Mekan ayrı olunca kılınmaz. Yani aradan yol geçince, efendim mekan bölünmüş ayrı bir bölme yer olunca hoparlörle iktida sahih değildir. Namaz kılınmaz. Ya mekan beraber olacak? Mesela diyelim ki Süleymaniye Camisi'nde insan camiye girdi. İmam okuyor. Fatiha'yı bitirdi, sureyi bitirdi. Mübarek cami öyle büyük ki arka kapısından girip de imamın arkasına yetişeceğine kadar, gidinceye kadar rekat kaçırır. Namazı kaçırır insan. Oturmuşlar mesela, selam verecekler, cemaatin sevabı kaçacak. O zaman gelirsin kapının yanında hemen şöyle bir yerde, Allahu Ekber, imama uydum, uyarsın, oturursun. Arada çok mesafe var, olsun. Aynı cami, aynı mekanın içinde. Arada mesafe olsa da namaz olur. Bu caiz. Ama şimdi burada bir yer var, bunun kapısı var, şey var, duvarı var, kapanmış. Efendim karşı tarafta yolun karşısında bir başka daire daha tutulmuş. Oraya hoparlör çekilmiş. Buradaki imama oradakiler uyamaz. Çünkü mekan farklı. Aynı mekan değil. Mekan farklı oldu mu olmaz. Mekan bir de aradan yol filan gibi bayağı o mekanı ayıran bir şeyler oldu mu gene uyuma olmaz. Onun için ya kapısı penceresi açılacak böyle bu tarafa ilgi olacak. Hava ve mekan irtibatı olacak. Ya da çok büyük olacak mekan. Zaten büyük olmadığı anlaşılıyor bu sorulardan. Yani orada meşrutada camiye uymak olmuyor. Efendim yevmişekte oruç tutmanın hükmü nedir? Ne buyurursunuz? Yevmişek Ramazan'dan bir önceki gün. Yani Şaban'ın 30'u mudur? Yoksa Şaban bitti de Ramazan'ın bugün 1'i midir diye tereddüt edilen zamandır. Yevmişek orucu mekruhtur. Yani öyle ihtiyaten Ramazansa Ramazan, Şaban'ın sonuysa nafile diye oruca niyet edilmez. Öyle olmaz. Ramazan'ın sonuna doğru yani Şaban'ın 28'inden 29'undan itibaren hilali gözetlersiniz. Hilali nereden gözetleyeceksiniz? Güneşin battığı tarafa doğru döneceksiniz. Akşam vaktinde ufka bakacaksınız. Şöyle güneşin battığı yerden yukarılara şöyle güneşin battığı yerin çevrelerine bakacaksınız. İncecik hilali görürseniz tamam ertesi gün Ramazan demektir. Onu arama gayret edersiniz. Göremezseniz efendim o zaman şeye herkesin yaptığı gibi hareket edersiniz. Ramazan geldi dediği gün tutarsınız. Gelmedi dediği günde öyle ihtiyaten kendi bildiğinizde iş yaparsınız. Yani kendi bildiğinizde